مولوی صاحب له هر څه مخ کې ک ځان را معرفي کوي او د کندوز د تیرې ورځې د کندوز د فتح د جریان په باره کې معلومات راکړي چې دا عملیات څنګه شروع شو له سهاره او تر ماښامه پورې څنګه پای ته ورسېدل په دې باره کې تفصیلي معلومات راکړي. زه مولوی شمس الدین د کندوز ولایت شاذلي د ولسوالۍ اوسېدونکی یم. د دې نه مخکې مې د دوه ولسوالۍ ګورځتیا او د کلایزال ولسوالۍ د مسؤلیت دنده په غاړه وه. فل حال د مشرانو تر ربط د امنی قمنداني دنده را په غاړه شوې ده. نو د پرون د ورځې حال خو ده شو چې پرون سهار وختي ده یو بجې نه ورځ سمه خپل ترتیبونه برابر کړه. په ښار مو عمومي عملیات شروع کړل څلور طرفونو څخه. الحمدلله په ډېر ښه مورال سره مجاهدینو ترتیب برابر کړی و الحمدلله. او مجاهدین ښار ته داخل شو په قوي مورال. نو تقریبا تر دوو بجو پورې ښار مکمل فتح شو. دغه پورې ښار مکمل فتح دی. ماښام مشغول په ښار کې اوسم په ښار کې ګرځم. پر چوک باندې سپین بیرغ رپیږي. ولایت قومندانۍ ټول حوزې مدیتونه ټول ترتیب برابر دي الحمدلله. هیڅ مشکل نشته. عوام خلک خپل عادي ژوند کې یو نن ما خلکو ته په دې خاطر چې خلک تکلیف نشي او اعتراضي حالات او دارې منځ کې د مجاهدین د اړ ولسوالۍ سره غلي وه د خلکو ته تکلیف جوړ نشي. په دې خاطر مونږ نن خلکو ته اجازه نه ورکړي چې راشي ساعت ډیر تاسو راځئ چې دغه سره هم ښار تقریبا ډېر خلاص شو. دوکانونه او ښار کې خلک خپل ژوند کوي سودا اخلي. فل علي صبر نه الحمدلله. تیره ورځ د کندوز په شاوخوا کې کومې سیمې کې تاسو د ځینې سیمو نمونه واخلئ او دغه رنګ د کندوز ښار په داخل کې کومې سیمې یا حوزې د مجاهدینو لخوا فتح شوې او فل حال دښمن د کندوز ښار په کومو ساحو کې فل حال شتون لري؟ پرون نو ټول ورځ سهار عملیات نو وروسته تر واکسینه پورې د زرخرید سیمه د ګوتیپې سره په تراجه ښار په سیمه ورته وایي. د دې خواته د داخل سیمه ده کوټې ګر سیمه ته په دې دوه طرفه پورې چلې او خو د ګوتیپې د خواته عملیات پیل شو او د خرابات د خواته څخه مرکز ساحه ورته وایي او د خان آباد بندر او د امام صاحب بندر ورته وایي په هغو طرفونو باندې عملیات پیل شو. الحمدلله مکمل فتح شو. صرف د بالاحصار په سیمه کې یو څو غټي کسان چې هغه داخل دي هغه ولر ساحه ده او ملګري ورته په داخله ده لاندې شي هغه ته ترتیب برابر دي ان شاء الله. او د میدان د دورې خواته د پاتې خلیفه دوره کې د میدان ته میدان اوري خواته او دوه دی خواته به الحمدلله هیڅ نه دښمن ته د پولیس ته نه ورته هیڅ نه ده. د جګړې د تلفاتو په اړه کوم معلومات راکړي؟ په جګړه کې مجاهدینو تلفات څومره وو؟ په ټوله جګړه کې دوه ملګري زخمي شوي دي او یو ملګری شهید دی مجاهدینو له طرفه څخه. نور الحمدلله مجاهدین ټول جوړ دي او هیڅ مشکل نه ده. د دښمن تلفات څومره وو کوم معلومات راکړي؟ د دښمن تلفات دشي خاص معلومات نه کیږي. تقریبا تر 1944 داسې معلومات چې په خاني خاطر راکړل شوی دي نور معلومات نه کیږي. خو دښمن خپل زخمیان او مړي ټول دغه ته نقل کوله میدان هوايي ځل ته ځای نه درلودي ټول علاقې ما شره. ځینو رسنیو د شي تبلیغات کړي دي چارواکو ادعا کړي ده چې د کندوز په جګړه کې ملکی خلکو ته ډېر تلفات رسیدلي دي. مرمۍ په ملکی کورونو لګېدلې ملکی خلک مړی یا ټپیان شوي او یا په ښار کې چور سوی ده. ځینې دوکانونه چور سوي دي سرافۍ یا تلفروشۍ داسې عامه تاسیساتو ته زیانونه رسېدلي دي. په دې باره کې د ملکي تلفاتو یا د عامه شتمنیو ته د زیانو په باره کې آیا داسې کومه پېښه سوې ده؟ تاسو معلومات څه دي؟ الحمدلله د ملکي تلفاتو په اړه باندې یو ملکي وګړی چې هغه په تبه زخمي شوی وو هغه هم د دښمنو سره په څخه وو هغه هم په هغه عامي حال کې ملګرو شتخانې ته ورسوي تداوي وسه جوړ تیار دی اوس مشکل نه سنور. الحمدلله په ټوله ولایت کې یو ملکي وګړی نه زخمي شوی دی او نشي شوی دی ټوله جوړ روغ الحمدلله. او د کندوز تر په ټولو ساحو کې الحمدلله معلومات لرو هیڅوک نه زخمي شوی او نه ملکي خلکو تلفاتو ورسوي. او دغه د چور یا د خلکو د کورونو د لوټلو یا د دوکانونو د لوټلو دغه خبرې څومره رښتیا دي؟ آیا هلته داسې وضعیت سوی ده داسې پیښې شوي دي؟ دا موږ تاسو بهتره معلومه ده وروره دغه چې د دښمن ټول تبلیغات دي الحمدلله چې موږ راغلي ټول ساحو ته مسؤلین ټاکلي دي هرې ساحې ته هر بندر ته ټول خپله تلاشي ده. یو نفر داسې څوک چې د دې خواته شوی وي یا دوکان ماته وي یا دکان ته راځي یا بل څه دا ټول پوښتنه کېږي تحقیق روان دی پر ځای باندې ملګري مسلمان ستا معذب دی ټول تقریبا برابر دي امنیت هیڅ مشکل نه سودا ټول دښمن تبلیغات دي الحمدلله. زه اوس هم په چل کې معلومات کولی شي یو عادي کس چې دا یو دولتي ځای نه یو کمپیوټر دا کې راخېسته چې په چوک کې ملګرو نیولې جزا ورکړه هغه ور په غاړه کړه نو ټول دنیا ولا کاکېمو که ټول دنیا ته معلومات ته هېڅ مشکل نه ټول امنیت تامین دي په ټول ښار کې د مجاهدینو داخله دا په وخت کې د کندوز د عامو ښاریانو استقبال څنګه و له مجاهدینو نه په دې وجهت باندې خوشاله و مجاهدینو ته څنګه هرکلی و الحمدلله ټول ویروګان هم شوي دي وکاسې شوي خلکو لیدلي دي تاسو به هم لیدلي دي د کندوز ټول مختلف قومونه په کندوز کې استوګن دي دا ټول د احتجاج څخه تر انتحار د اوسه پورې د مجاهدینو سره ډېر همکار او مالي او جاني او بېساره قربانۍ زموږ سره کړي دي او هغه سره همکار دي او چې موږ پرو شاته داخل ته پاره کړو چې راتلو چې غلام مباشل او چې اوبر اوړي او چې خوشحالي کوي چې موږ په ژوند کې د یو ارمان والا پاکستان راته پوره کې چار ځای جوړه کړو چې خلک ټول قومونه چار قوم یې ګوزبک تاجک پښتون ترکمن دا ټول قومونه وایي چې موږ الحمدلله په ژوند کې د یو ارمان او چې موږ بیا دې بیا نو بیا راځي په دې ته وکي ادا ته څه پیدا کړو چار ځای دو خلک دا شکرونه بچو دا موږ زموږ جاجن د ارمان او د خلکو مسلمان مختلف قومونه دې قرباني او تکلیفونه خو لري چې موږ دې خدمت وکړو الحمدلله ټول ملت خوشاله دي چې بازار کې ګرځي ټول خلک خوشاله دي او خدمت کې حاضر دي او دوی ارمانونه او موږ ژوند پر تاسو هیڅ مشکل نه او د کندوز ښار وسنۍ وضعیت څنګه د وسپیل حال په ښار کې نظم څنګه د هلته مجاهدین په حالاتو باندې واکمن دي وسنۍ وضعیت مبارک معلومات راکړي دا اوس چې دا تاسو مخکې راځي ته وکړ زه او غاړه ما خاطر د میدان یو یو فاطمه مرزي لمن ته برابر کړه تیم برابر کړي مهمات مور اوس په خوا کندوز کې موټر سره دی په ټول طرفونه کې ګرځو او په غزما باندې خلکو ته وایي چې اطمینان دي مشکل نه خپل اجازه ژوند کوي چې په دکانونو یې لکه هغه خبره دا وصله راځي خپل دکان نه لکه خپل اجازه سودا کې عذاب ژوند دي مشکل نه هیڅ خبره نه کوي نن دې میزان دې مشتې ومنه چې تقریبا مازیګر شاوخوا ده اوس په الحال الته ویل کیږي چې دښمن تیاری بمبار کوي یا د شي کومه پیخه خپل نه دلیل سوي تاسو معلومات څه دي دا دښمن دواره تیاری را لکه د تیاری را لولو ته کې دواره بمبار وکړي الحمدلله موږ یې ته یو نو مشکل جوړ چې درې نه څنګه نو موږ د میدان خاطر وان کړو ټانک باندې بمبار وکړي الحمدلله هیڅ مشکل نه لږه شوی نه کار کوي نه مرګ لري نه شي نه خوشي نه شي ته وي دې مشکل د دښمن ما خالد تبلیغات او تفاتی دي نو د عملیات توان نه لري الحمدلله اوس موږ دې په خوي مرال سره ترتیب برابر دي اوس موږ هغه وسایل برابر کړ موږ کوشش کوو په میدان یې وایي باندې عملیات شروع کړو چې دا داخل ته معلومات راکړي دښمن مرال ټول دې په مشران سره نست وتلې د صحنې ته او کمانډانو لري د کندوز له زندان نش کوم بنديان خلاص شوی دي هغه خو محفوظ ساحو ته رسول شوی دي تقریبا مجاهدین بنديان خو شي مهم نور ملګری بنديان هغه خلاص شوی دي دغه نور عام خلک جنایي بنديان او هغه خلاص شوی ټول خپل کولم ته رسول شوی دي هغه چې یا چې په کاپ لري کوم جریمه ته د مجاهدین سره وستا هغه چې راځي تاسو چې معلومات دي چې مجرم نه یې خلک یې نور اکثر ټول خپل ساحو ته رسول شوی دي بل د کندوز ولایت دغه د ملکی چارو د سمبالخ لپاره یا د امنیت لپاره هلته د مجاهدینو لخوا نه کوم ټاکنې سوي دي یا دغه تشکیلات اداري تشکیلات فعال سوي دي نه دي فعال سوي ادارې څنګه دي په دې باره کې معلومات راکړي نن ما یې باید ټاکنې سوي دي لکه ملګري سره تعین و د ماکینه د کومایره پوریا ستو د ماشتا پوریا ستو ټول یې سره ملګري ته کړل خپل ځان تور کړ خپل موټي وسایل شای د سفارت لري ته هغه مره له خپل وسایل ټول خپل واکه وخت له اوسه د سفارت سره راغلي دي د دې مصر ځای دی او د کومندان او د سباج باندې ځای او دغه مسولیتونه وټاکل شو او نو سبا ته به تر ټول هغه حوزي او د شان ټول مسولیتونه وټاکل شو مولوی صاحب د چاردرې ولسوالۍ او د خان آباد او د امام صاحب د کندوز په نورو ولسوالیو کې چې مجاهدینو کوم پرمختګونه کړي دي په دې باره کې کوم معلومات راکړي الحمدلله پرون چې عملیات شروع شو د ماشین تر دوه بجې پورې هغه ښار مقابل پاتې شو او تر څلور بجې پورې په دې نیمه بجې باندې د کندوز د چاردرې ولسوالۍ مقامات پاتې شو په دې کې څنګه او رنجر وسایل مهمات دا موږ یو څه مکمل وکړو چې موږ یې په لاس کې ده خانابات له سالي په څه ده لږ د پاتې د وخت لري د خپل ځای د کلاګات سره راځي او که موږ یې داخل کړی دي په یو طرف ته داخل د موږ د شپې په توګه کړی نو په دې مکمل موږ یې په لاس کې ده دا را کوم دی مو په دې دغه په حالت کې شته چې ده دا اکثر سالي کې مجسمان وصل دي مجاجن په حالت کې نو وقوند دي او داسې ویل کېږي چې د تخار ولایت اشکمیش او ینګي کلا او هلته هم عملیات شروع سوي دي. په دې باره کښې به یې تاسې معلومات نه وي چې هلته وضعیت څنګه ده یا مجاهدینو جزاک الله خیرا. نو مولوي صاحب له تاسې نه مننه، تاسې ته د الله تعالی نه د دغو لویو فتوحاتو اجرونه غواړو. الله تعالی دې د خدمتونه قبول کړي درته ټولو مجاهدینو ته، او تاسې ته دې فتوحاتو مبارکي وایو. مننه، تاسې مبارکي. السلام علیکم.